لیکن کرے گا نہیں کہ واقعہ کے خلاف ہوتا ہے اور جھوٹ لازم آتا ہے، لیکن قدرت کے نیچے تو داخل ہے، کہہ سکتا ہے. اور اگر قدرت کے نیچے داخل نہ کریں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کی قدرت زیادہ ہے خدا سے. انسان تو کہہ سکتا ہے یہ جملہ، تو خدا نہیں کہہ سکتا، تو پھر انسان کی قدرت خدا سے زیادہ مانی جائے گی الیاذ باللہ، حالانکہ یہ غلط ہے. تو یہی مطلب ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام بیضاوی فرماتے ہیں خدا اگر مشرکوں کو معاف کر دے تو قادر تو ہے، اس کی قدرت تو اس پر حاوی ہے، لیکن کرے گا وہ نہیں ایسا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ وہ میرا قانون توڑے گا اس کو سزا دوں گا میں. لا یغفر ان یشرک بھی، شرک والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کفر والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، جہنم میں سزا دی جائے گی. اس کا معنی یہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، جب تیرے بندے ہیں اور تو نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ تو تیری توحید کو مانیں اور تیری اطاعت کریں، تو جب انہوں نے اس قانون کو توڑا تو اب وہ سزا کے مستحق بھی ہیں. اگر سزا دے تو تیرے بندے ہیں، انہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو سزا کے مستحق ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو عزیز اور حکیم ہے، تیری قدرت کے نیچے تو داخل ہے کہ معاف کر لے، لیکن تو قدرت کا مالک ہے، کمال قدرت کا، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اقرا نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، تو کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا. تو اگر معاف کر دے تو یا غفور نہیں فرمایا، کمال قدرت حکمت، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا ہی دی جائے، نہ چھوڑا جائے اس کو، اور متقی کو اچھا بدلہ ہی دیا جائے. تو اس مسئلے کو آل بدعت نے بڑے غلط رنگ میں بیان کیا، یہ کہا کہ جی دیوبندیوں کا خدا جھوٹ بولتا ہے الیاذ باللہ. حالانکہ مسئلہ یہ امکان کذب کا تھا کہ بھئی غلط بات کہنی اللہ کی قدرت کے نیچے داخل ہے یا نہیں، کہے گا تو نہیں وہ، کیوں من اصدق من اللہ قیلا، خدا تعالیٰ سے سچا زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن قدرت کے نیچے تو داخل ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل اٹھتے تھے، ابر چھا جاتا تھا، تو حضور پریشان ہو کر اندر اور باہر آتے جاتے تھے. عرض کیا حضور جب ابر چھا جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب تک بارش برس نہیں جاتی تھی اس وقت تک بے چینی آپ پر رہتی تھی. تو فرمایا کہ عائشہ مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہیں یہ بادل ہمارے لیے اس قسم کے بادل نہ ہو جائیں جس طرح قوم عاد کے لیے آئے تھے، جن میں سے آگ برسی تھی، کہیں وہ بارش بادل نہ ہو جائیں ہمارے لیے. حالانکہ ادھر قرآن میں موجود ہے کہ ماں کان اللہ لیعذبہم وہم یسمعون، ما کان اللہ یعذبون تفیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں سزا نہیں ملے گی ایسی، اور جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے سزا نہیں ملے گی. لیکن اس کے باوجود خدا قادر تو ہے سزا دے دے، اس لیے آپ بے چین ہوتے تھے، یہی امکان کذب ہے، اور اس کو خلف وعید کہتے ہیں، اور امکان نذیر وغیرہ بھی اسی کی شاخ ہے. قدرت کے نیچے داخل ہے، اگرچہ بالفعل کرنا یہ بات نہ ہو یہ الگ ہے. تو فرمایا کہ اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو بے شک تو کمال قدرت کا اور حکمت کا مالک ہے، حکیم ہے اور عزیز ہے. یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہو گیا، عاجزی کا اظہار ہو گیا، تو پھر قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم، یہ دن ہے کہ جس دن نفع دے گا سچے لوگوں کو ان کا صدق، یعنی دنیا میں جنہوں نے سچائی اختیار کی، سچا عقیدہ، سچی بات، سچا عمل، سچا اخلاق اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، صادق ہیں، آج ان کا احترام ہوگا، عزت ہوگی، صدق ان کو فائدہ دے گا. اس دن کا صدق نہیں، قیامت کے دن کا صدق نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن تو کافر بھی سچ بولیں گے اور صاف کہیں گے کہ اپنے اوپر گواہی دیں گے، اقرار کریں گے کہ ہم کفر کرنے والے، ہم نے غلط کام کیا، اس دن تو وہ بھی سچ بولیں گے، وہ سچ نہیں مفید، دنیا میں سچ جو ہے جس نے بھی سچ اختیار کیا وہ اس دن مفید ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے لہذا اس دن ان کا احترام ہوگا، اور ان کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنے والے، جھوٹا اعتقاد رکھنے والے غلط کار، وہ اس دن مبتلا عذاب ہوں. یہ ہے، یہ دن ہے جس دن فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، اور پھر ان کا بدلہ بھی ذکر فرمایا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اللہ ان سے راضی ہوا، خدا تعالیٰ ان کے قول فعل عقیدے عمل سے راضی ہوا، اپنی رضا کا اعلان کیا. ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. وہ کیوں نہیں راضی ہوں گے کہ اللہ نے سب انعام اکرام دیا، دنیا میں اچھائی کی توفیق دی، نور ایمان بخشا، وہ بھی راضی ہوں گے. یہ ہے کامیابی بڑی کہ انسان آخرت میں جنت میں پہنچ جائے جو خدا کی رحمت کا مقام ہے، اور پھر اس کو رضائے الہی حاصل ہو جائے، خدا اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آل جنت میں تمہیں کچھ اور دوں، تو وہ عرض کریں گے کہ پروردگار اور کیا ہو سکتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں تو نے ہم کو دے دی، عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یوں فرمائے گا کہ احلو علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ علیکم ابدا، میں اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں تمہارے لیے کہ میں اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ابدی رضا میری تم کو حاصل ہوگی. اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ فرمایا آخری آیت، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں احکام بھی تھے، حلت و حرمت کا مسئلہ تھا، کھانے کے ٹیبل کا بھی ذکر تھا، طعام کا، دسترخوان کا، حلال حلال جانوروں کا، شکار کے بارے میں حلت حرمت کے مسائل، اور پھر یہود اور نصارہ کے گندے عقیدوں کا رد، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ، اور بہت سے ضروری احکام، نماز کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، قسم کے بارے میں، شراب کی حرمت کے بارے میں، یہ تمام، اور شہادت کا قانون بھی، اور محرمات الہیہ، مشرکین کے شرک کی مختلف باتیں، تو بے شمار مسائل اور احکام اس سورت کے اندر بیان ہوئے. تو قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ آخر میں کوئی ایسا لفظ لایا جاتا ہے جس سے تمام چیزوں کی تاکید ہو جاتی ہے، یہ تاکید ہے ان تمام احکام کی. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ کا ہی حکم نافذ ہے ان کے اندر، متصرف اللہ ہی ہے. جس قسم کا حکم چاہے بندوں کے لیے وہ نازل فرما دے، بندوں کا حق ہے کہ اس کا جو بھی حکم ہو اس کی تعمیل کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ تاکید ہو گئی اس کی. بادشاہی جب اس کی ہے تو حکم بھی وہی دے گا، جو حکم دے گا اس کو آمننا اور صدقنا کہتے ہوئے تعمیل کرو، اس کے خلاف نہ چلو، اس کے خلاف چلو گے تو نتیجہ خراب نکلے گا. اور پھر یاد رکھو وہو علی کل شین قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ ہے قدرت سے باہر نہیں. نافرمانی کرو گے، مجرم بنو گے تو بھاگ بھی کہیں نہیں سکتے، تمام اس کے قبضہ ہے قدرت میں، وہ ایک ایک کا حساب لے لے گا. یہ تمام سورت کے آخر میں تاکید کر دی گئی، جیسا کہ دوسری جگہ میں بھی ایسا کیا جاتا ہے، کہیں واللہ بکل شین علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یاد رکھو. یہاں ہے کہ وہو علی کل شین قدیر، بادشاہی سلطنت اسی کی ہے، مالک وہی ہے. ساتھ عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت حاصل نہیں، وہ متصرف نہیں ہے، نہ کوئی اور متصرف ہے، تصرف بھی خدا کا ہے، حکم بھی اس کا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت تامہ رکھتا ہے، کوئی اور قادر مطلق نہیں ہے۔